Noin. Eli kirjaaminen. Mitä kirjattaisiin? Mitä kirjataan puhelinsoitosta ja miten? No, siitä kirjataan ne henkilötiedot, yhteydenottajan tiedot ja sitten ketä asia koskee, jos se on eri henkilö. Mm. Arvion tehneen ammattilaisen nimi ja ammattinimike. Sitten yhteydenoton ajankohta, ihan niin kuin kellonaikaa myöten. Ja sitten jos ei ole mahdollista silloin saman tien kirjata, niin sitten myös se ajankohta, kun yhteydenotosta on kirjattu. Joo, potilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja asiointikieli. Ja mitä muuta kirjataan? Ja sitten se oli se, että onko lupa saatu niin, niihin potilasasiakirjoihin asioimiseen. Niin siitäkin merkintä. Joo. Sitten kirjataan, miksi potilas ottaa yhteyttä. Kyllä. Ja sitten annettu neuvonta ja ohjeet. Lääkitys tai itsehoito. Joo, ja sitten jos vielä siihen tarkentaa, että miksi potilas ottaa yhteyttä, niin ne kirjataan ne oireet, mitä hän kuvailee, ja sitten myös niitä, että mitä kysymyksiä siinä on, tai mihin kysymyksiin siinä on potilas vastannut, että mahdollisia lisäselvityksiä niistä oireista, ja sitten jos on jotain erillisiä taustatietoja, jotka liittyy myös asiaan. Joo. Pistä itselleni ylös. Sitten mahdolliset ajanvaraustiedot. Minne, milloin ja kenelle. Joo. Ja sitten pitäisi kirjata, jos potilas jotain muita huomionarvoisia asioita, että jos vaikka potilas kieltäytyy hoidosta. Joo, totta. Ja sitten vielä kirjattaisiin se, jos konsultoitaisiin jotakin, että ketä on konsultoitu. Kyllä. Ja sitten jos olisi tosiaan niin jotain jatkohoitotaho suosituksia, että itse ei suoraan, niin kuin, suoraan otettaisi yhteyttä sen potilaan asioissa tai laitettaisiin vaikka jotain labratutkimuksia tai muuta, vaan että kehotettu ottamaan 4 viikon päästä yhteyttä sinne ja tänne ja tonne ja käymään varaamassa aika verikoekontrolliin ja näin, että myös niitä potilaan vastuulla olevia niin ohjeita sinne laitettaisiin ylös. Hmm. Eikö se olisi siinä? Joo, ei muuttuu nyt muuta. Joo, kun me sanottiin jo toi neuvonta ja itsehoito. Ja... Joo. Se on siinä. Joo, jatkohoitosuunnitelma liittyy niihin, niin ne osuu siihen. Joo. Jees. Hyvä. Sitten yhteinen reflektio. Mitä hyvää? Eikö se ole ensimmäinen? Kyllä. Niin kuin kokonaisuudessaan vai? Niin, potilaan ja hoitajan kokemukset ja tuntemukset tehtävästä. No. No potilaana voin sanoa verestävästä silmästä, että hyvin kysyit noita oireita ja että mihin niin kuin hyvin osasit kysyä monipuolisesti. Ja mun mielestä ainakin kohtaaminen oli hyvä ja ihan semmoinen hyvä tunne siitä. Mä koen ihan samoin näiden molempien keissien kohdalla, että kysymykset oli laajoja ja kattavia ja ne käsitteli useampaa eri asiaa, useampaa eri tasoa, niin niin lääkityksiä kuin tota noin, niin niitä oireita ja sitten mahdollisia muita oireita, mitkä olisi kertonut sitten joistain muista sairauksista. Että mun mielestä kommunikointi oli oikein hyvää ja molemmat, ainakin musta tuntui potilaana, että tuli kuulluksi ja tota noin, niin itsekin niin kuin ymmärsi, mitä sitten se hoitaja siellä sanoi. Mm, joo. Ja tosiaan nyt ainakin itsellä sitten hoitajan roolissa niin tuntui sillä, että on niin kuin laaja, että osaako sitä sitten niin kuin kysyä tarpeeksi kattavasti. Ja sitten että huomaa ne ja sitten koko ajan kuitenkin niin kuin tiedostaa sen, että tähän tehtävään saa käyttää aikaa, mutta sitten kuitenkin taustalla ajattelee sitä, että mikä on se aika, minkä mä käytän sitten niin kuin terveyskeskustyössä. Että jos tulee päivittäin paljon puheluita, että osaa siinäkin, mutta totta kai siihenkin nyt harjaantuu ja sitten osaa paremmin esittää kysymyksiä. Niin, ja niissä on varmasti, tai onkin niin eri tasoisia puheluita, että toisiin menee enemmän aikaa kuin toisiin, ja toisissa täytyy selvittää enemmän kuin toisissa, että niin se vaan on. Mm. Ja sillä ainakin kehitettiin. Niin sanova. Sori. Niin, että jos tätä tehtävää ajattelee, että mikä kehitettävää, niin tosiaan niin jäi ne henkilötiedot siinä kysymättä, mutta se ehkä johtui tästä, että tämä oli tehtävä. Joo, ja sitten just se, kun tosiaan se ikä jäi, niin sitten se vähän itseä kaihersi tuossa, että vaikea niinku yhdistää, kun en sitten tiennyt, minkä ikäinen on, enkä sitten enää kysynyt sitä siinä. Joo, jotenkin semmoisten niinku perustietojen selvittäminen oli tällainen tehtävän teossa niin haasteellisempaa, mikä sitten tavallaan niin varmana siinä asiakastyössä niin tulee ihan automaattisesti siihen alkuun. Joo, kyllä sitten niin kuin kysyisi kuitenkin se henkilötunnuksesta, voisi katsoa sieltä, niin kuin sullakin oli niitä lääkkeitä, niin sitten mä voisin varmentaa, että sun listalla näkyy tällaisia ja että onko nämä. Ja sitten tosiaan, kun en nyt kysynyt esimerkiksi, että minkä vahvuinen on panadooli tai ihan mikään lääkeen kysynyt, niin sittenhän niitä voisi varmentaa, että onko se tämmöiset, jos listalla on, ja siitä voisi vähän nähdä, että koska ne on vaikka määrätty, ja siitä olisi voinut sitten vähän johdatella niin kuin niihin sydän- ja verisuonitauteihin, ja että ehkä nähdä jotain verenpainearvojakin, mitä ne on ollut. Ja en mä tiedä edes kysyinkö mä, että onko ollut aikaisemmin tällaista. Niin. Mutta totta kai niin kun, tehtävän on aina vähän erilainen, mutta se on hyvä. Ja sit huomaa itsessäni huomasin ainakin kehitettävää, että ehkä osaa esittää kysymyksiäkin sitten hyvin, kun kertaa näitä yleisempiä, mitä oireita ja mistä tullaan niin kuin vastaanotolle. Kun nyt sillä vähän jännitti, että ei yhtään tiedä, että tuleeko sieltä lapsipotilas vai tuleeko justiin mielenterveydellinen tai onko se päänsärkyä, jotain lihasoiretta. Niin ehkä niihinkin sitten, kun niitä kertaa ja näin, niin sitten osaa esittää oikeat kysymyksiä. Kyllä. Mä uskon kanssa, että tässäkin tieto ja sitten kokemus, niin lisää varmuutta. Mm. Mitä opimme? No ehkä just noita samoja asioita, mitä sä tuossa äsken sanoit, että se perustiedon niin kuin hallitseminen ja löytäminen, niin se helpottaa myös sitten sitä kysymysten asettelemista ja niin sitten sitä vastausten löytämistä. Mm. Ja varmaan molemmat käytettiin tuossa terveysporttia ja sillä lailla, että nyt löytää sitä tietoa sitten nopeasti jostain. Kyllä. Joo, siellä on kumminkin ne käypähoito-ohjeet ja näin, niin siellä hyvinkin selkeästi niin löytyy sitten eri oireiden perusteella niitä tietoja. Mm. Että ihan hyvä tehtävä. Sitten jos miettii noita virtuaalivastaanottoon liittyviä keskeisiä plus eettisiä kysymyksiä, niin ne on varmana niitä, mitä me tuossa välissä keskenämme jo juteltiin, että se ihmisen henkilöllisyyden varmaksi todentaminen, että kun kuka tahansa niin voi tavallaan niin käyttää kenen tahansa sotua sanallisesti puhelimessa, tietenkin voi myös vastaanotolla, mutta jotenkin se, että se ihminen jää niin kuin kasvottomaksi sen virtuaalivastaanoton myötä. Mm. Kyllä. Ja sitten kun siitä puuttuu se, niin kun se näkökontakti, niin tietenkin sitten ihmisen äänestä ja vaikka hengitystavasta puhelimessa ja tämmöisistä näin, niin siitäkin saa jo varmana viitteitä niistä oireista ja niistä, mitä voi kysyä, vaikka justiinsa tahdistaako teidän henkeä tai jotain tämmöistä näin. Mutta niin sitten jotenkuten ne kaikki, että hikoiluttaako ihmistä tai onko se kovin täriseväinen tai kipristelee ottaa tai jotain muuta, niin ne tietenkin jää tämmöisessä puhelinvastaanotossa niin näkemättä. Mm. Totta. Joo. Tuleeko sinulle jotain muuta mieleen? En mä tiedä, tuleeko sinulle jotain eettisiä kysymyksiä tai haasteita mieleen? En mä tiedä, tuleeko minulle mitään muuta sit oikeastaan kuin noin. Ja kyllä mä niin kuin mietin sitäkin itse asiassa tässä, että kun toki terveysporttia ja juurikin noita käypähoitosuosituksia niin käytetään monessa paikassa, niin niiden kysymysten asetteluun ja näin oirekuvan perusteella. Mutta että sitten kun se on kumminkin niin kuin ihmisestä niin kuin lähtevää työtä, niin sitten siinä niin kuin tavallaan, en mä tiedä, osaako sitten. Siinä on aikamoinen vastuu sillä hoitajalla, kun se ihminen on niin kuin siellä puhelimen tai virtuaalikontaktiin päässä asti. Että justiinsa se, että missä kohdassa sitten niin arvioida, että nyt on parempi, että tuutte käymään. Mm. No se on ihan niin kuin tuossakin keississä, että just mietin, että jos on vaikka iäkäs ihminen tai muuten, että ja sitten silleen sitä verenpainemittaria ja sitten, että vaan, että ottaa yhteyttä, jos vointi muuttuu, ja entäs jos ei se sitten otakaan yhteyttä? Mm. Että mun piti, mä mietin kyllä siinä, että mä olisin just kysynyt, että asuuko niinku kaukana, että onko lähellä sitä terveyskeskusta, että just ei, että voisi sitä mittareista hakea, tai voi, onko joku lähituttava. Mutta siinäkin, että en sitten tiedä, että mikä oli se oikein, että pitäisikö sen sitten kuitenkin tulla. Että olisiko sitten kuitenkin pitänyt ottaa aika, jos siinä on aika, niin ihan varata. Vai sitten, en mä tiedä, miten siinä tehdään. Niin, en mäkään. Kun sitten sille kumminkin sille hoidon tarpeen arvioinnille, niin silläkin on niinku merkitys. Et siinä on niinku nimenomaan tarkoitus arvioida sitä hoidon tarvetta jo niinku puhelimitse. Että onko mikä sitten taso ottaa yhteyttä. Riittääkö kotihoito ja seuranta vai tuleeko ottaa perusterveydenhuoltoon yhteyttä vai tuleeko sitten jopa soittaa ambulanssipaikalle tai näin. Niin, niin ehkä siinä sitten niin kuin, justiinsa se kysymysten kattava asetteleminen ja sitten se selkeä ohjaus sitten niistä jatkotoimenpiteistä, niin ehkä siihen on sitten niin kuin, suurimmassa osassa tapauksia niin luottaminen, mutta jos siihen sitten tulee hoitajana semmoinen olo, että tässä on nyt jotain epäselvää ja tässä on niin kuin syytä, tai tässä olisi ehkä syytä niin tarkastella tätä asiaa enemmän, niin ehkä sitten kumminkin niin kuin hyvinkin matalalla kynnyksellä niin tietyissä tilanteissa pyytää se ihminen sitten käymään siellä terveyskeskuksessa. Niin. Mutta ehkä ne on justiinsa niitä haasteita. Mm. Tai onkin. On, joo. Jees. Joo. Oliko tämä tässä? Tämä oli tässä. Hyvä. Kiitos ja hei tälle tallenteelle. Kiitos, hei.